Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. In Praag zijn meerdere doden gevallen bij een schietpartij op een universiteit. En waar is de oud-Surinaamse president Boutersen? En wat zijn de volgende stappen die genomen worden? Nu eerst het NOS-journaal met Casper Meijer. Bij een schietpartij op een universiteit in Praag zijn 10 doden en tientallen gewonden gevallen. Volgens de Tsjechische politie is ook de schutter gedood. De omgeving van de Karels Universiteit is afgesloten. De schietpartij zou op de filosofiefaculteit zijn geweest. Het gebouw wordt geëvacueerd. De politie vraagt mensen in de omgeving om binnen te blijven. Over de dader en het motief is nog niets bekend. Eieren van hobbykippen in het hele land zouden moeten worden onderzocht op schadelijke PFAS-stoffen. Dat zeggen toxicologen naar aanleiding van een onderzoek rond de Gemoersfabriek in Dordrecht. Uit dat onderzoek blijkt dat in eieren van hobbykippen soms wel 10 keer de maximale hoeveelheid PFAS zit. Het RIVM en de GGD in de regio Dordrecht adviseren daarom om geen eieren uit eigen tuin te eten. Maar de schadelijke stoffen die in Dordrecht in de eieren zijn gevonden blijken niet uit de Gemoersfabriek te komen. En dus moeten die stoffen ergens anders vandaan zijn gekomen en speelt dit probleem mogelijk ook op andere plekken. Daarom pleiten de toxicologen voor een breder onderzoek. Het treinverkeer tussen Frankrijk en Engeland ligt plat door een staking van Franse medewerkers van de kanaaltunnel. Ze eisen meer geld. Op sociale media zeggen gedupeerde reizigers dat ze zijn gestrand op verschillende stations. Het is niet bekend hoe lang de staking gaat duren. Een man van 19 is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het opdrachtgeven voor een moord. Bij de liquidatie in Amstelveen in 2021 werd een man van 56 vermoord. De veroordeelde man was 17 toen hij de huurmoordenaars inschakelde, maar vanwege de ernst van de zaak is hij volgens het volwassenenrecht veroordeeld. Het proces tegen Ridouan Taghi gaat gewoon door, ondanks dat hij momenteel geen advocaat heeft. Afgelopen maandag legden de 3 advocaten van Taghi zijn verdediging neer. Taghi heeft zelf aangegeven geen nieuwe advocaat te willen. Voor de ingang van de Tweede Kamer in Den Haag houden boeren een klein en stil protest. De boeren zeggen volgend jaar in de problemen te komen door nieuwe stikstofregels. Veehouders mogen niet meer hun mestoverschot uitstrooien over het land, maar ze moeten de mest laten ophalen. Dat zorgt voor extra kosten. De strengere mestregels moeten leiden tot een betere waterkwaliteit van rivieren en grondwater. De UEFA maakt zich geen zorgen, ook al heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat er toch een Super League mag komen. Grote Europese voetbalclubs wilden dat een paar jaar geleden, maar de UEFA verbood het. Ten onrechte, zegt de rechter nu. Maar of zo'n nieuwe competitie er nu ook gaat komen, is nog onduidelijk, vertelt commentator Arno Vermeulen. Dan heb je wel heel veel clubs nodig. Heb je bijvoorbeeld ook de Engelse clubs nodig. Die zijn wat voorzichtiger, omdat de fans in Engeland tegen die Super League zijn. Maar het is de vraag of dat het allerbelangrijkste is. Dat is wel natuurlijk zo dat deze topclubs hebben nu veel meer macht over de UEFA. Dus kunnen zeggen tegen de UEFA, oké, we gaan die Super League niet organiseren, maar dan moeten jullie wel dit of dat doen. 7 Spaanse voetbalclubs die vanavond spelen laten met speciale t-shirts zien dat ze niet zitten te wachten op de extra competitie. Dan nog het weer. Enkele buien trekken nog over. Verder langs de kust veel opklaringen. Het kan wel nog flink waaien. Vanavond is het wisselvallig. Ook dan nog veel wind. Morgen ook een onstuimige dag bij een graad of 8. Casper, dankjewel. Erik Evengroen bij de ANWB. Heeft het verkeer ook last van het onstuimige weer? Ja, op een aantal plekken zien we inderdaad wel een aantal incidenten die door de harde wind komen. En verder hebben we eigenlijk te maken met een relatief rustige donderdagavondspits. En dat is eigenlijk wel gebruikelijk zo in de laatste dagen voor de kerstvakantie. Maar zoals gezegd, op een paar plekken heeft het verkeer wel last van de harde wind. En zo ook op de A7 Den Oever richting Zaanstad. Bij Afrit Avenhoorn was een vrachtwagen met aanhanger geschaard. De rechterrijstrook is dicht, vertragingen staan een half uur. En de A32 dan, Leeuwarden richting Heerenveen. Bij knooppunt Heerenveen is er een vrachtwagen omgewaaid en de hele rijbaan is geblokkeerd. De weg is ook dicht. Verkeer richting Heerenveen kan omrijden via Drachten over de N31 en de A7. En Rijkswaterstaat verwacht dat dit tot 7 uur vanavond gaat duren. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt nu een pakje met hulp via unicef.nl/pakje... en wees het goede nieuws voor een kind in nood. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Morgenavond in Meldpunt, euthanasie op hoge leeftijd. Waarom weigeren verpleeghuizen euthanasie in de laatste levensfase, terwijl aan alle voorwaarden is voldaan? En de vraag, is beginnende dementie een reden om euthanasie te krijgen? Een euthanasie-special. In Meldpunt, morgenavond om 7:50 bij Max, NPO 2. NPO Radio 1. NOS NTR. Paniek in de buurt van de Karelsbrug in Praag na schoten bij de universiteit verderop. Bij een schietpartij op de Karels Universiteit in Praag vielen 11 doden, tientallen mensen raakten gewond. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. In de studio is onze buitenlandredacteur Rutger Mazel. Rutger, jij volgt dit nieuws. Ja, wat is er inmiddels bekend over de aanval? Nou, rond 3:00 vanmiddag kreeg de politie een melding dat er een schietpartij was op die Karels Universiteit bij de faculteit filosofie. En we weten dus inmiddels dat daar 11 doden bij zijn gevallen en tientallen gewonden. En die zouden vooral schotwonden hebben. Dus waarschijnlijk heeft de dader daar flink om zich heen geschoten eigenlijk. Dat kun je concluderen nu. Ja, en die plek, die universiteit ligt midden in Praag? Ja, echt midden in Praag. De mensen die daar wel eens geweest zijn, toeristen, bij de Karelsbrug, de bekende Karelsbrug, echt midden in het centrum. En op social media zijn ook beelden te zien van studenten, andere mensen die wegrennen van die plek. Er was ook een oproep van het bestuur van de universiteit aan de mensen die op de universiteit aanwezig waren van ga weg of probeer weg te komen of verschans je. Doe de lichten uit. En ik heb ook foto's gezien op social media dat mensen in de dakgoot staan of zich zo te verschuilen, omdat dus waarschijnlijk die schutter vlak bij hun in de buurt was en ze zich in veiligheid wilden brengen. Ja, is bekend wie de schutter is? Nee, behalve dat die is uitgeschakeld en gedood zou zijn. Dus ik neem aan dat we daar, dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken, en ik neem aan dat ze nu aan het onderzoeken zijn wie dat is geweest. Maar er zijn verder geen details over vrijgegeven. Nee. Weten we of hij alleen handelde? Ook weer op basis van de minister van Binnenlandse Zaken, die zegt dat het om één schutter ging en dat er eigenlijk nu geen gevaar meer is, dat er geen signalen meer zijn dat er nog meer geschoten gaat worden. En hij vraagt wel om iedereen dus aan iedereen om mee te werken met de politie om zo nog meer te kunnen achterhalen wat daar nou gebeurd is. Ja, want je wilt natuurlijk ook weten wat hierachter zat. Is er iets bekend over een motief? Voor zover bekend nog niet. Ik heb daar nog geen bericht over gezien. Maar het lijkt tot nu toe een beetje op zo'n schietpartij op een Amerikaanse school, zeg maar. Iemand die daar naar binnen is gelopen, is gaan schieten. Maar wat zijn motief was, dat is nog even gissen nu. Dankjewel Rutger voor deze update dus over die dodelijke schietpartij op de universiteit in Praag. 11 doden dus. Ja. Dan, Desi Bouterse werd gisteren tot 20 jaar cel veroordeeld voor de decembermoorden. Hij was niet aanwezig in de rechtszaal en werd ook niet meteen gearresteerd. Maar volgens deze internationale waarnemer zal dat wel gaan gebeuren. One expects that everyone will do their job. That the police, the prosecutor, will do their job. And that there will be an appropriate arrangement to bring Desi Bouterse into custody. Je verwacht dat iedereen zijn werk zal doen, de politie en het OM, zodat Desi Bouterse gevangen wordt genomen. Ik ga nu praten met correspondent Nina Jurna in Paramaribo. Nina, ja, gisteren was dus de uitspraak. Wat zijn nu de vervolgstappen? Nou, ik sprak vandaag met het Openbaar Ministerie en daar zeggen ze van wat nu eerst moest gebeuren is dat vonnis betekend wordt, zoals dat heet, door een deurwaarder. Die moet dat dan naar de betrokken personen overbrengen, dus zeker naar de veroordeelde. En voor zover bekend is dat nog niet gebeurd. En pas dan willen zij eigenlijk aan de pers ook aangeven wat de vervolgstappen zijn. Dus daar waren ze nog een beetje onduidelijk over. Maar in ieder geval is de eerste stap dat het vonnis betekend moet worden. Dus daar is nu het wachten op. Oké. En deze uitspraak is definitief. Betekent dit dan ook dat Bouters helemaal niets meer kan doen tegen deze uitspraak? Hij zou nog gratie kunnen aanvragen als hij dat wil. Dat moet hij dan, zo'n gratieverzoek moet hij dan indienen bij president Santokki, bij de president, binnen 8 dagen. En vervolgens moet Santokki volgens de wet ook advies vragen aan de rechters die Boutersen nu in hoger beroep veroordeeld hebben. Dus daar moet hij een advies over vragen, over die gratie. En het kan betekenen dat dus als dat allemaal nog loopt, dat verzoek voor gratie, dat dan in ieder geval ook het vonnis wordt opgeschort. Maar goed, we weten niet of Boutersen gratieverzoek gaat indienen, maar hij heeft daar in ieder geval vanaf, zeg gisteren, 8 dagen de tijd voor. Want ja, we hebben ook nog niks van hem gehoord. Is inmiddels ook al bekend waar die is? Nee, gisteren heeft in ieder geval zijn partij een verklaring afgegeven. Waarin ze ook de aanhangers oproepen dat het rustig blijft en zich zeggen voor te bereiden vooral op de verkiezingen. Boutersen zelf is toen even gesignaleerd in het partijcentrum. Maar vandaag weten we eigenlijk niks. We hebben wel gehoord dat hij vandaag naar Domburg zou gaan. Dat is zijn geboortedorp. En daar is ook verslaggever Danny Simons naartoe gegaan. 13 oktober 1945, toen werd hier Daisy Boutersen geboren. Ik ben in Domburg, dat is een klein uurtje rijden vanaf Paramaribo. Ik sta op een soort dorpsplein met een pinautomaat, een kapper, een Chinees restaurant. Aan de andere kant van het plein een warung, ook een soort eetkraampje / restaurant. Het ligt hier aan de Surinamerivier en midden op het plein staan banken met overkappingen erover. En daar zitten eigenlijk alleen maar mannen, wat oudere mannen, te praten over van alles en nog wat. Over het leven, over politiek. Net sprak ik een paar mannen die willen niet in mijn microfoon praten, maar die zeggen dat ze Boutersen kennen. Meneer, mag ik u echt geen vraag stellen voor de radio? Nee hoor. Nee? Er zit een kerststemming. Er zit een kerststemming? Ja, ja. Ja, ik wil eigenlijk iets weten inderdaad over Boutersen inderdaad, maar... Ja. Wat weet je over Boutersen? Ja, mag ik u daar wat over vragen? Ja? Mag ik u wat vragen daarover? Ja. Ja? Ja. En ik begreep van uw buurman, maar uw buurman wil niet in de microfoon praten met mij. Wie? Ik heb te veel gesproken. U heeft te veel gesproken. In de 70 jaren dat ik ben. Maar hij zegt, ja, Daisy Boutersen komt hier wel eens en die zit hier dan met ons. Maar wat gebeurt er met Boutersen? Hij is gisteren 20 jaar veroordeeld. Wat gebeurt er nu? Ja, ik ben benieuwd. Waar is hij nu? Ja. Weet u dat? Want ik hoor van uw buurman, ja, hij komt hier wel eens. Hij komt hier met ons praten. Hij komt hier vandaan. Hij heeft daar aan de andere kant gewoond, daar van het voetbalveld hier. Nee, ik weet het niet. En als u het wist, zou u het dan wel zeggen? Nee. Net buiten de overkapping zit een man met een vogeltje in een kooi. Elke morgen ben ik hier. Wat voor dorp is dit? Domburg? Domburg. Vroeger was het... koffieplantage en cocoplantage. Daisy Boutersen komt hier vandaan? Ja. Hij is daar achterop geboren. Even kijken, waar wijst u naartoe? We zien hier voor ons DSB, Domburg Sportbond, achter het voetbalveld. Ja, er is een kreek daar, zo achterop. Er is een straat zo naar die kant. Zo. Met de bocht mee naar rechts. Ja, hij is een sporter, hè? Hij ging hier rennen. Hè? Oh, hij loopt hier hard. Ja, hij met zijn leegwacht even... rennen. En weet u ook waar die is op dit moment? Nee, ik weet niet. U heeft hem hier niet meer gezien? Nee. We hebben via in dit dorp begrepen dat er ene Dennis Wortel woont hier in Domburg. En die schijnt Boutersen goed te kennen of te hebben gekend. Een vriend van hem of oud vriend, dat is me nog niet helemaal duidelijk. Nou, volgens zijn zoon is die niet thuis. Er komt wel een mevrouw voorbij op een scooter. Dennis Wortel, die heeft Boutersen goed gekend, hè? Is een vriend van hem. Als u hem kent, moet hij hem zelf vragen. Oh ja, u wilt er niks over zeggen? Nee. En wat vindt u van de veroordeling? Ik tenminste, ik vind het zo jammer. Ik ben zo verdrietig. Er komt eens een dag de waarheid buiten. Ik begrijp dat Boutersen een soort vader is, hè, voor dit dorp. Kunt u dat uitleggen? Ja. Op wat voor manier dan? Het dorp alleen. Je kan aankloppen bij hem, je kan hem van alles vragen. Hij staat u bij. En u heeft de scooter gestart. Volgens mij moet u er weer snel vandoor, hè? Ik ga mijn kleindochter gaan halen. Succes. Abon. Doei. Ja, dat was Danny Simons vanuit Domburg. Daar is dus Boutersen ook niet gesignaleerd. Hier in Nederland is er ook wel veel verbazing dat Boutersen niet meteen is opgepakt. Is die verbazing in Suriname er ook? Nee, ik denk dat hier vooral mensen heel blij zijn dat gisteren rustig is verlopen, dat er een definitieve veroordeling is. Hè, dat het recht overeind staat, hè, de rechtsstaat Suriname. Dat vinden mensen heel erg belangrijk. En hier hebben ze zoiets van, ja, laat nu in ieder geval het OM, waar dit nu ligt, hè, die moet het vonnis uitvoeren. Laat ze dat ook op hun manier doen. Je hebt het toch over een man die nog steeds heel veel macht heeft in Suriname. Waarvan natuurlijk ook van tevoren al heel grote zorgen waren rondom dit laatste zittingsdag. Maar waarvan het ook bekend is van wat gaat zijn aanhangers doen als hij daadwerkelijk gearresteerd wordt? Wat voor onrust kun je krijgen? Dus dat zijn allemaal dingen die hier meespelen. Merk ik vooral dat mensen in ieder geval zijn opgelucht dat er een soort van definitief vonnis nu is. En mensen ook wel afwachten van gaat Boutersen nu inderdaad gratie aanvragen, hè, de komende 8 dagen en wat wordt dan de dynamiek. Dus hier is het toch wel een andere sfeer heerst hier, vooral van opluchting. Ik kan me wel voorstellen dat als het nou toch langer gaat duren, dat dan ook bij de nabestaanden zoiets komt van wat nu? Want we willen wel uiteindelijk dat er aan dat vonnis dan ook gehoor wordt gegeven. Ja. Het moet niet een open einde zijn. Nee, precies. Dankjewel Nina vanuit Paramaribo. Erik Evengroen, hoe gaat het op de weg? Ja, het is een relatief rustige donderdagavondspits. En dat is eigenlijk wel gebruikelijk zo in de laatste werkdagen voor de kerstvakantie. Maar de harde wind speelt wel parten op een aantal plekken. Zo ook de dijk, Enkhuizen-Lelystad, is in beide richtingen op dit moment dicht voor zware voertuigen en auto's met een aanhanger. De partijleiders van de PVV, VVD, BBB en NSC gaan even met kerstvakantie. De formatie ligt ruim een week stil, heeft informateur Plasterk gezegd. In het nieuwe jaar wordt er volgens hem in verschillende samenstellingen verder gepraat. Rijkswaterstaat heeft verschillende meldingen gekregen van problemen op snelwegen door storm Pia. Zo liggen er bomen op de weg en ook was er een melding van een omgewaaide vrachtwagen. Maar er zijn ook altijd mensen die de harde wind gebruiken om iets speciaals te doen. Zoals met dit weer zwemmen in zee. Ja, gaaf. Heel gaaf in de golf. Ja, lekker. Deze dagen vindt het jaar leven voor harde wind. Ja, is gewoon vet. Ja, maar ik ga nog even. Ja, gaat er nog even in. De gemeente Bergen roept trouwens mensen juist op om niet naar het strand te gaan. En de grote problemen op de Nederlandse woningmarkt worden veroorzaakt door verkeerde beleidskeuzes en niet door de komst van migranten. Dat zegt een VN-rapporteur voor huisvesting na zijn bezoek aan Nederland. Volgens hem worden migranten en buitenlanders te vaak als schuldigen aangewezen. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De nieuwe Oekraïense minister van Defensie wil dat Oekraïense mannen die in het buitenland verblijven zich melden voor het leger. Het zou een manier zijn om aan de 500.000 extra militairen te komen die het leger wil mobiliseren. Daar ga ik over praten met Oekraïne-redacteur Giem Balduk. Giem, om welke groep Oekraïners gaat dit? Ja, het gaat om alle mannen tussen de 25 en 60 jaar oud. Die moeten in principe in Oekraïne blijven en zijn dienstplichtig tenzij er een uitzondering is. En het komt erop neer dat 650.000 van die mannen naar het buitenland zijn gevlucht. De meeste omdat ze een uitzonderingsregel hebben, waardoor ze niet in dienst hoeven. Maar ook een deel is gevlucht, illegaal gevlucht, of is met valse papieren de grens overgegaan. Ja, en even over die uitzondering. Wat voor uitzonderingen hebben we het over? Ja, dat is een enorme lijst. Denk aan medische redenen. Een vader van meer dan 3 kinderen. Een vader die één kind heeft, maar die in zijn eentje opvoedt. Iedereen die studeert bijvoorbeeld. En die uitzonderingen die zijn ze al wel langzaam wat het een en ander aan het schrappen. Je hebt bijvoorbeeld dat als iemand 25 jaar of ouder is en nog studeert, dat dan de uitzondering niet meer geldt. Maar dat komt dan neer op een paar duizend mannen die dan weer in aanmerking komen voor de dienstplicht. Ja. En het leger wil dus 500.000 mensen erbij hebben. En ja, dan heb je wel grotere stappen nodig dan dat soort kleine stapjes. Ja, maar dit zijn dus mensen die dus een uitzondering hadden. Bijvoorbeeld vaders van grote gezinnen. Die zijn wellicht met hun gezin gevlucht. En is dan de bedoeling dat die dan nu weer terug gaan komen? Ja, maar daar hebben ze natuurlijk niet echt middelen voor, behalve het heel vriendelijk vragen. En het is natuurlijk ook zo dat als je een uitzondering hebt, betekent niet dat je ook dan helemaal niet, dat je niet kan. Nog steeds wordt er dan wel gevraagd van, nou, mocht je toch willen, alsjeblieft, kom bij het leger. Ja. Want we hebben niet die mensen iedereen maakt nodig. Gebruik van die uitzondering. Nee, precies. Maar dwang is natuurlijk een stuk lastiger. Je kan moeilijk mensen dwingen weer naar Oekraïne te komen. Nee. Of bijvoorbeeld een land als Nederland vragen om alle mannen uit te leveren. Dat zal niet gebeuren. Nee. Er is een enkel voorbeeld bekend, maar dat in Polen mannen zijn uitgeleverd die van die valse uitreispapieren hebben geregeld. Dat die werden uitgeleverd aan Oekraïne. Maar de mannen die met die valse papieren de grens over zijn gegaan, daarvan weten ze eigenlijk niet eens wie het zijn. Nee, dus die worden nooit ook niet vervolgd. Nee, nee, nee, precies. Maar kan Oekraïne dan nog iets anders doen om deze mannen terug te krijgen? Nou, wat ze wel nog kunnen doen is dat ze bijvoorbeeld de grens strenger gaan controleren. De grenswacht geeft ook aan dat ze nu onvoldoende middelen hebben om echt iedereen goed te controleren wie het land verlaat. Dat er dagelijks honderden mannen in die leeftijd het land verlaten. Maar dat ze niet precies goed kunnen controleren of het nou mag of niet. Een voorbeeld wat door de grenswacht werd genoemd is dat bijvoorbeeld een persoon met een handicap samen met een begeleider het land verlaat. Dat vervolgens die persoon met een handicap weer terugreist. En dan weer met een andere persoon de grens overgaat. Oh, en daar hebben ze dus onvoldoende mechanismen voor om dat te controleren. Een ander voorbeeld wat werd genoemd is dat iemand zijn paspoort heeft gewijzigd. En het geslacht heeft veranderd. En dan de grens over probeert te gaan. Okay. Ja, dat soort, dan moet je echt mensen gaan fouilleren. Dat gebeurt nu nog niet aan die grens. Daar is de mankracht simpelweg ook niet voor. Nee. En anders dan probeert het leger ook wel om het aantrekkelijker te maken om bij het leger te komen met allerlei campagnes. En ook een belangrijke stap die de minister Umirov wil zetten, is dat er een duidelijke afspraak komt wanneer je weer het leger uit mag. Want nu geldt nog, eenmaal gemobiliseerd, betekent je dat blijft je strijden zolang de oorlog voortduurt. Dat schrikt natuurlijk ook heel veel mensen af. Ja, hoe is er gereageerd op dit plan? Nou, er is sowieso wel enigszins onrust ontstaan door die aankondiging dat er 500.000 mensen nodig zijn. Dat zijn dus behoorlijke aantallen. Want dat geeft natuurlijk ook gewoon aan dat het niet goed gaat. Nee, en dat gaat echt een grote impact hebben op heel veel mensen die nu nog een uitzondering hebben. Die ook misschien wel aanvoelen komen dat hun uitzondering niet een van de belangrijkste is. Bijvoorbeeld mensen die in de media werken of docenten. Of inderdaad, als je 3 kinderen hebt, misschien gaat het wel naar 4 kinderen. Dus inderdaad, die mensen zijn bang dat ze moeten vechten. Ja. Aan de andere kant zie je ook wel irritatie bij mensen die wel vechten. Er zien wel een soort scheiding ontstaan tussen die 2 groepen in de samenleving. Die het denk ik niet wil hebben als land in oorlog. Want dus die mensen aan het front die denken, wij kunnen het oplossen voor de rest. Ja, wij staan hier die kogels op te vangen. En er zijn notabene mensen naar het buitenland gegaan en zijn er vakantie aan het houden. Dat is een beetje wat je af en toe hoort van militairen. Eén keer zijn militairen ook tegen mij. Zo wordt er naar gekeken alsof die mensen die gevlucht zijn, alsof die een beetje vakantie aan het houden enkele, zijn. Dit soort geluiden hoor je wel eens. Heel veel Oekraïners hier doen natuurlijk hartstikke goed werk. Ook proberen geld in te zamelen. Maar je krijgt natuurlijk wel straks een situatie dat zij denken, we hebben iedereen nodig. Sanctioneer ze maar, pak het pensioen af als ze niet komen helpen. Dat soort geluiden hoor je wel bij de militairen terug. En aan dat sentiment moet natuurlijk het ministerie van Defensie ook een beetje tegemoet komen. Om die mensen ook onder je te houden. Ja, precies. Dank voor de uitleg, buitenlandredacteur Giem Balduk. Gaat de Super League er dan toch komen? Het plan voor deze nieuwe Europese voetbalcompetitie werd niet heel enthousiast ontvangen vorig jaar. Maar het Europees Hof van Justitie oordeelde vandaag dat de voetbalbonden UEFA en FIFA deze Super League in elk geval niet mogen verbieden. Goedemiddag, Thomas Peters. Goedemiddag. U bent sporteconoom aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Nog heel eventjes, wie zit er ook alweer achter die nieuwe Super League? De nieuwe Super League is eigenlijk dezelfde als de oude Super League. Dus er zit nog steeds een investeringsbedrijf achter dat de naam A22 of A22 heeft. En dat is eigenlijk een consortium dan met de originele oprichters, namelijk de ploegen van toen, de Engelse ploegen, de Spaanse ploegen, de 2 Madriden, Barcelona, Juventus en de 2 Milanese ploegen. Ja, en vandaag zijn er direct nieuwe plannen gepresenteerd. Hebben deze plannen nu wel een kans van slagen, denkt u? Ik denk op de korte termijn niet. Want natuurlijk, de nieuwe plannen gaan over 60 ploegen. Die verspreid zijn over heel Europa in verschillende divisies. En dat is natuurlijk een erg ambitieus plan, waar je ook heel veel ploegen voor nodig hebt die willen intekenen. En die ploegen zijn er op dit moment, voor zover ik kan zien, niet. En dus er is geen steun vanuit bijvoorbeeld de Engelse clubs om nu met dit plan verder te gaan. Er zijn geen Duitse clubs die op dit plan springen. Dus op dat, denk op de korte termijn, is dit niet realistisch, nee. Nee, hoe kunnen deze clubs, want het zijn inderdaad bijvoorbeeld Inter Milan, Manchester United, Bayern München, die zien het allemaal niet zitten. Hoe kunnen zij nou wel overtuigd worden om in te stappen? Ik denk dat een grote factor is die hen tegenhoudt, is natuurlijk dat dit een enorme gok is. Hè. Ze hebben gezien wat de fans in Engeland vooral ervan vonden. En om hier dan in mee te stappen, vraagt eigenlijk een enorme gok. Dus ik zou denken dat er een investeerder nodig is die eigenlijk garandeert dat dit alvast de eerste jaren gefinancierd is, waardoor het ook kan groeien als product en waardoor er dan eventueel de volgens mij wel degelijk realistische meeropbrengsten gerealiseerd kunnen worden. Ja, dus eigenlijk moet er een soort verzekering komen voor die clubs, waardoor ze geen risico lopen om daar aan mee te doen, of minder risico. Dat klopt. Ja. En die juridische zekerheid is er nu in zekere zin, maar die financiële zekerheid natuurlijk nog steeds niet. We hebben eigenlijk iemand nodig die hier echt in gelooft en zegt van ik zet er een paar miljard euro tegenaan om dit alvast de eerste jaren door te financieren. Ja, en u noemde net de fans al. Die moeten natuurlijk ook wel naar die wedstrijden willen kijken van een Super League. Hoe belangrijk zijn zij voor het slagen van de nieuwe plannen? Ja, uiteindelijk staat alles met de vraag vanwege de fans. Nu wil ik daar wel bij optekenen dat de fans ook wel eens van mening veranderen. Dus ze waren inderdaad heel sterk tegen het vorige voorstel. Het vorige voorstel was ook bijzonder slecht in de markt gezet. Werd heel snel en heel adequaat door UEFA weggezet als een clubje rijke ploegen die al de rest willen buitensluiten. En dat was het ook wel. Het nieuwe voorstel met 60 ploegen, waar dan ook enkele Nederlandse ploegen zouden kunnen bij zijn bijvoorbeeld. Ja, dat biedt natuurlijk wel meer perspectief om tegen fans te zeggen van kijk, dit is nu eindelijk eens een echte kans voor Ajax, PSV en andere ploegen uit kleine landen om de voet wel terug naast die grote topclubs te zetten en om echt in een competitie terecht te komen waarin ze terug mee kunnen spelen met de grote jongens. Ja. Dus in dat opzicht zou ik denken, zijn er misschien wel fans die hier wel van overtuigd kunnen worden op termijn. Natuurlijk, die imagoschade, die is al lang geleden. Ja. En ja, over de Nederlandse clubs gesproken, de KNVB heeft al gezegd, wij blijven bij de UEFA. Ja, de KNVB is natuurlijk als landelijke organisatie rechtstreeks lid van UEFA. De clubs hebben nu eigenlijk de zekerheid gekregen dat als zij meestappen in alternatief product, dat op zijn minst UEFA moet uitspellen in zijn reglementen wat dat product zou moeten zijn. En als UEFA de zegen moet geven aan zo'n alternatieve competitie, kunnen ze in principe ook niet echt uitgesloten worden uit de KNVB, omdat ze ermee meedoen. Dus dat is wel een belangrijke nuance die we vandaag hebben geleerd. Ja, tot slot wil ik toch graag een voorspelling van u. Kijken we nou over 5 jaar nog steeds naar de Champions League of kijken we dan naar de Super League? Ik denk dat er... Het is echt koffiedik kijken wat u me vraagt. Ik denk dat er 5 jaar veel kan. En veel zal ervan afhangen hoe bepaalde actoren die heel veel geld hebben, ik denk bijvoorbeeld aan Saudi-Arabië, zich zullen gedragen in dit dossier. Als zij zeggen van wij gaan hier met ons investeringsfonds volledig achter staan, dan denk ik is er veel mogelijk. Ja, gaan misschien dingen wel schuiven. In het verleden zijn ze er ook vaak uitgekomen, de grote clubs en UEFA. En dat is meestal niet in het voordeel van de kleine clubs geweest. Dus daar ben ik eigenlijk nog het meest bang voor. Dank u wel, Thomas Peters, voor uw toelichting. En straks om 6:30 op deze zender bij Dit is de Dag nog een debat over de vraag of deze Super League goed of slecht is voor het Nederlandse profvoetbal. Zometeen in Nieuws en Co. Jaarlijks worden bij 400 vrouwen de baarmoeders onnodig verwijderd. Dat zegt de beroepsvereniging van gynaecologen na vragen van Nieuwsuur. Kom oog in oog met het oude Egypte. 38 fascinerende mummieportretten. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Kom oog in oog met het oude Egypte. Tickets op allardpierson.nl. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Kerst vier samen met Weekamp. Open de app en shop de leukste cadeaus voor onder de boom. Zoals luxe geuren van Hugo Boss en Calvin Klein met korting tot 50%. En bestel je voor zaterdag, dan heb je het voor kerst in huis. Dat is het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Een goede leider blijft altijd kalm. Ik ben Peter van Num en in mijn boek Notities van een generaal deel ik mijn lessen over werk en leven. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, het nieuws met Casper Meijer. Bij een schietpartij op een universiteit in Praag zijn 11 mensen omgekomen, onder wie de schutter. Er zouden meer dan 20 mensen gewond zijn geraakt, onder wie 9 ernstig. Volgens de politie was er 1 dader. Over het motief is nog niks bekend. Het treinverkeer tussen Frankrijk en Engeland ligt plat door een staking van de Franse medewerkers van de kanaaltunnel. Ze eisen meer geld. Op sociale media zeggen gedupeerde reizigers dat ze zijn gestrand op verschillende stations. Het is niet bekend hoe lang de staking gaat duren. Voor de ingang van de Tweede Kamer houden boeren een stil protest. Ze zeggen volgend jaar in de problemen te komen door nieuwe stikstofregels. Veehouders mogen niet meer hun mestoverschot uitstrooien over het land, maar ze moeten de mest laten ophalen. Dat zorgt voor extra kosten. En oud-nieuwslezer Bob Meijer is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Meijer werkte vanaf 1963 als nieuwslezer en redacteur bij het NTS-journaal, dat later het NOS-journaal werd. In 1975 stopte hij als nieuwslezer. Bob Meijer was 88 jaar. Erik Evengroen bij de ANWB. Is het nog steeds een relatief rustige avondspit? Ja, eigenlijk wel. De meeste dagelijkse files zijn korter en die worden alsmaar korter. Maar op een aantal plekken hebben we nog wel behoorlijke vertraging, hoor. En dat heeft zeker te maken met de harde wind. Want er is zeker nog ook een waarschuwing voor het verkeer. Want in het hele land komen nog zware windstoten voor. En dat geeft vooral in het noorden problemen. Zoals op de A7, Den Hoeven richting Zaanstad. Bij afrit Avenhoorn is een vrachtwagen geschaad met aanhanger. De rechterrijstrook is nog dicht. De vertraging is bijna een half uur. De A27. Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum ligt er een en ander op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging ook hier een half uur. De A32 dan Leeuwarden richting Heerenveen. Bij knooppunt Heerenveen is een vrachtwagen omgeslagen door de wind. De hele rijbaan is geblokkeerd. Verkeer richting Heerenveen kan omrijden via Drachten over de N31 en de A7. En dan tenslotte de N307. De dijk Enkhuizen-Lelystad is in beide richtingen gesloten voor zware voertuigen en auto's met aanhanger. Roosbrein Knol is hier voor het uitgebreide weerbericht. Ja, dat onstuimige weer, harde wind, dat komt allemaal door Pia. Hè? Is het nou wel of geen storm? Het is wel een storm. Het is vanochtend in Vlieland tot storm gekomen. En daarvoor moet het in Nederland een uur lang gemiddeld met windkracht 9 waaien. En dat werd uiteindelijk ook in Stavoren gemeten. Dus we hebben in Nederland 2 plekken gehad waaraan die criteria voor storm werd voldaan. Maar niet in het hele land dus? Niet in het hele land, nee. Vooral in het midden, zuiden, oosten van het land. Daar waait het wel stevig door, maar daar wordt die windkracht 9 niet bereikt. Maar de storm heeft natuurlijk een naam gekregen en die windkracht 9 is bereikt. Dus ik denk dat veel mensen het wel gewoon een stormige dag zullen noemen. Ja, stormachtige dag vinden. Ja, precies. Ja. En blijft het nog lang stormachtig? Ja, we zitten nu eigenlijk midden in die piek van de wind. Er komen nu ook nog zeer zware windstoten voor. Vooral op de Waddeneilanden, daar 100 tot 110 kilometer per uur. Nou, daar wonen natuurlijk wat minder mensen, dus is de overlast wat minder. Maar we hoorden net al wel van de verkeersinformatie dat het toch hier en daar wel wat problemen oplevert. Vanavond en komende nacht blijft het nog wel stevig doorwaaien, maar die wind gaat geleidelijk wel in kracht afnemen en trekt eigenlijk via de noordkust weg richting Duitsland en Denemarken. Daar vanavond en komende nacht wel dus meer problemen door die forse wind. Wordt het bij ons tijdelijk wat rustiger, komen wel nog stevige buien voor, kan ook onweer bij voorkomen. Dus het zal vanavond ook nog wel behoorlijk onstuimig voelen, maar die storm is dan wel verleden tijd. Ja, en morgen dus ook? Morgen wel nog veel wind, vooral in de ochtend. En dan komen er buien voor, tussendoor wel nog ruimte voor de zon. Maar in de middag raakt het bewolkt en gaat het alweer langere tijd regenen. En dan gaat in het noordwesten van het land de wind ook weer in kracht toenemen. Komen er ook dan weer zware windstoten voor. Dus voorlopig zijn we nog niet helemaal van de wind af. Dan nog heel even kort, wat voor kerst gaat het worden? We gaan een kerst zonder sneeuw krijgen. Het wordt een groene kerst. Het wordt nat, het wordt regenachtig en het wordt een graad of 10. Dus dreaming of a white Christmas, die gaat niet door. Helaas, dankjewel Roosmarijn. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nieuw, BNNVARA's Dertigers. De kerstfilm stream je nu op NPO+. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Reinaert de Vee, de nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaert de Vee. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Reinaert de Vee, een vrolijke familievoorstelling van Holland Opera. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Elk jaar wordt bij 400 vrouwen de baarmoeder onnodig weggehaald. Dat zegt de beroepsvereniging van gynaecologen op vragen van Nieuwsuur. Het gaat om vrouwen die last hebben van vleesbomen, oftewel verdikkingen in de baarmoeder. Daar is al lang een alternatieve behandeling voor, maar toch gebeurt het dus geregeld dat de baarmoeder wordt weggehaald. Daar ga ik over praten met Judith Pennarts van Nieuwsuur hier in de studio. Welkom. Judith, kun je dat uitleggen? Wanneer adviseert een arts om die baarmoeder te laten verwijderen? Nou, er zijn heel veel vrouwen, ongeveer een kwart van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd, die hebben last van ernstige bloedingen en pijn rond de menstruatie. Dat kan echt heel heftig zijn. Voor een deel wordt dat veroorzaakt door vleesbomen. Dat zijn dus van die zwellingen in of rondom de baarmoeder. En dat wordt gevoed door bloed. En dan kan je beginnen vaak met de pil of een spiraaltje. Dat zegt de gynaecoloog dan. En op een gegeven moment is het al jarenlang zo de traditie dat dan, als het echt allemaal niet helpt, dat dan de baarmoeder wordt verwijderd. En dat is zeker zo bij vrouwen die al kinderen hebben gehad en zo eind 30 tot hun 50ste ongeveer. Ja, ja, dan krijgen ze dat advies, zeg maar. Maar dat hoeft dus niet altijd de laatste optie te zijn. Hoe kan het dat artsen dan toch daarvoor kiezen? Nou, er is een andere behandeling. Die bestaat al eigenlijk 15 jaar. Die staat al 10 jaar ook in de richtlijn. Daar moet de vrouw ook over worden geïnformeerd. En dat is een eigenlijk veel minder heftige ingreep. En die wordt alleen niet door de gynaecoloog gedaan. En die vrouwen komen bij de gynaecoloog. En die krijgen tot op heden te weinig informatie over een alternatieve behandeling. Die wordt gedaan door de interventieradioloog. En wat die doet echt heel high-tech, zou je kunnen zeggen. Via een klein sneetje in de lies met een katheter worden er bolletjes in je baarmoeder gespoten. En dan gaan die vleesbomen verschrompelen, krimpen. Ja. En hoeft geen zware operatie, hoeft niet helemaal onder narcose. En je houdt als je baarmoeder. Ja, precies. Cecile van den Boogaard kreeg ook te horen dat haar baarmoeder verwijderd moest worden. Ik heb nu contact met haar. Goedemiddag, mevrouw van den Boogaard. Goedemiddag, hallo. Wat waren uw klachten? Inderdaad, ook de hele zware bloedingen. Dus een menstruatie die heel erg heftig was. Waardoor ik een paar dagen ook bijna niet kon werken, op pad kon gaan. En daardoor een heel sterk ijzertekort. Wat weer allerlei andere klachten opleverde, zoals vermoeidheid. Ja, en u kwam ook bij de gynaecoloog terecht. Die op een gegeven moment dus zei, we moeten uw baarmoeder verwijderen. Wat dacht u toen? Ik vond dat heel erg verdrietig. Het is toch niet zomaar een orgaan. Dus ik heb ook wel het gevoel dat het iets zegt over wie ik ben als vrouw. En dat dan de baarmoeder in één keer verwijderd zou moeten worden. Dat raakte me heel erg. Ja, het is iets anders dan een blindende darmoperatie. Zeker. Ja. Maar uiteindelijk is uw baarmoeder niet verwijderd. Waarom niet? Omdat ik op het moment dat ik dit advies kreeg, aan de ene kant heel erg geschrokken was, maar aan de andere kant ook het gevoel had, ik moet zelf dingen gaan uitzoeken. Het is nodig om via internet zelf een zoekslag te maken. En toen kwam ik de optie die net werd genoemd, embolisatie, kwam ik tegen. En heb ik aan de gynaecoloog voorgelegd of dat bij mij ook kon. En toen kreeg ik het antwoord, ja, dat kan ook. Wat dacht u toen? Ja, ik ben nog steeds, en dit is ongeveer 9 of 10 maanden geleden. Ik was echt totaal sprakeloos eigenlijk. He, van hoe kan het dat een hele goede optie die veel minder impact heeft op mij als persoon, dat die niet is genoemd? Dus ik was sprakeloos. Ja, en wat zei de arts daarop? Ik ben meerdere keren bij deze arts geweest. En dat was altijd in eerste instantie met de vraag hoe het hele zware bloedverlies verholpen kon worden. En in de laatste consult gaf ik aan van nou, ik merk het myoom ook in mijn lichaam. Ik kan het voelen. Ik kan het voelen bij mijn buik. Ik voel het als ik bewegingen maak. En vanwege het voelen van het myoom was het advies, nou, dan is misschien helemaal verwijderen wel het beste. Want bij embolisatie is het niet duidelijk hoe snel de vleesboom zal krimpen. Hmm. Maar dat was nooit mijn eerste klacht. Mijn eerste klacht was heel zwaar bloedverlies. En dan is embolisatie een uitstekende oplossing. Ja. En dus heeft u dat gehad? Hoe gaat het nu met u? Heel goed. Het is 3 maanden geleden gebeurd. Gisteren heb ik de MRI gehad om te controleren hoe het eruit ziet. En het ziet er heel goed uit en met mij gaat het ontzettend goed. Nou, dat is goed om te horen. Wat moet er volgens u veranderen om dit nou in de toekomst te voorkomen? Ja, het is voor mij eigenlijk een vraag aan ziekenhuizen en gynaecologen en radiologen samen. Waarom wordt deze optie niet genoemd? En is er iets wat ervoor kan zorgen dat het aantrekkelijk wordt voor een ziekenhuis en voor een gynaecoloog? Dat is toch degene waar je terechtkomt als patiënt, om deze optie ook te gaan noemen. Het is heel duidelijk in een richtlijn neergezet dat het genoemd moet worden. En het overkomt heel veel vrouwen dat zij die optie gewoon niet horen. En je bent afhankelijk van iemand, je zit daar 1-op-1. De simpelste oplossingen zou zijn, ja, noem het gewoon. Ja. Maar aanvullend is van, zijn er barrières waardoor het noemen van die optie minder aantrekkelijk is, ja, hef die barrières dan alsjeblieft op. Ja. Dank voor uw verhaal, Cecile van de Boogaard. Nog eventjes terug naar jou, Judith van Nieuwsuur. Want hoe zijn jullie er eigenlijk achter gekomen dat dus, ja, zo'n 400 keer per jaar gebeurt dat een baarmoeder ten onrechte wordt verwijderd? Nou, ten onrechte onnodig. Hè? Onnodig, ja. Kijk, een paar maanden geleden is er een boek verschenen van een emeritus hoogleraar interventieradiologie. En die heeft nogal een boekje opengedaan over zijn ervaringen in de zorg. En daarin zei hij ook in 1 hoofdstuk dat er 1000 vrouwen ten onrechte hun baarmoeder kwijtraken. Oh, dat is wel veel. Dat is zeker. Ja. En dat leidde tot enorme commotie in de artsenkring, vooral bij gynaecologen. En die buizelden over elkaar om te zeggen dat dat allemaal onzin was en kwatsch. En zeg maar, daarna. Ze herkennen zich niet erin. Zeker niet. Nee. En toen dachten mijn collega Bouke Haanstra en ik van oké, dus de gynaecologen zeggen dat er niks van klopt. Laten we nou toch nog eens even de vraag gaan voorleggen bij de Vereniging van Gynaecologen. Worden er onnodig baarmoeders verwijderd? En zo ja, hoeveel? Het zijn er niet 1000 volgens hun, maar het zijn er toch 400. Ja. Dat is ook best een aantal. En hoe reageerden zij daar dan op? Op die vraag? Nou ja, dan is dus de conclusie, het gebeurt dus 400 keer per jaar onnodig. Wat gaan zij daaraan doen? Ja, zij willen eigenlijk dat er meer wordt voorgelicht. Dat de gynaecologen dit beter gaan bespreken. Daar is nu een keuzetool, zoals dat zo mooi heet, ontwikkeld. Dus een computerprogramma of een hulpstuk via de computer, waarbij zowel de patiënt als de gynaecoloog alle opties kan bespreken. De voor's en tegens van alle opties. Ja. Dus dat zou moeten helpen. En ze pleiten tegelijkertijd eigenlijk ook voor een meer regionale aanpak. Dus dat je moet het ook een beetje vaker doen om daar natuurlijk goed in te worden. Dat is met heel veel medische ingrepen zo. Dus ze vinden eigenlijk dat er in elke regio eigenlijk nu een centrum moet komen waar dit nu gebeurt. Want er zijn nu heel veel ziekenhuizen waar überhaupt deze ingreep niet kan. Nee. 1 op de 3 ziekenhuizen komt het maar voor. Dus er moet eigenlijk meer worden samengewerkt en verwezen. En ze hopen eigenlijk dat die keuzetool via de computer dat helpt. Alleen daar is wel veel meer tijd voor nodig. En dat hebben eigenlijk gynaecologen niet, want hun wachtkamer zit er vol. Ja, maar nu lijkt het dus bijna een beetje zo dat je dus zelf als patiënt wel heel erg goed moet opletten. Misschien nog wat extra research moet doen. In ieder geval om te kijken of dit dan ook nog een optie is. Als je als eerste het advies krijgt van om dan toch die baarmoeder te laten verwijderen. Ja, je moet wel blijven op. Ik blijf ook nog steeds vinden dat ook als ik hoor wat de gynaecologenvereniging tegen ons zegt. Die zeggen, ja, wij begrijpen heel goed dat vrouwen hun baarmoeder laten verwijderen. Want het is 100% effectief. En als je dan zegt, nou ja, uit de studies blijkt dat die andere ingreep 90% effectief is. Dat is ook best succesvol. Ja, ja, dan ontstaat en veel er minder ingrijpend. En dus, veel minder ingrijpend. Dan, vanavond zal ook de vrouw die we net hoorden in onze uitzending ook uitleggen van dat het nogal wat uitmaakt. Ja. En dat je eigenlijk gewoon niet met elkaar kan vergelijken. Terwijl de gynaecologen blijven benadrukken dat het heel logisch is dat vrouwen toch die baarmoeder eruit willen hebben. Ze leggen het ook een beetje bij de vrouwen neer. Vanavond dus meer ook in jullie uitzendingen in Nieuwsuur om 9:30 op NPO 2. Dankjewel, Judith Bennaerts. Erik Evengroen, hoe gaat het op de weg? Ja, de avondspits is nu snel aan het afnemen al. Er staat nog maar 90 kilometer in totaal. De meeste vertraging op dit moment op de A7, Den Oever richting Zaanstad. Daar was een vrachtwagen met aanhanger geschaad. De rechterrijstrook is nog dicht. Er staat 5 kilometer file achter en de vertraging is 30 minuten. Een aantal voorjaarsklassiekers, de Giro d'Italia, de Olympische Spelen en de Vuelta. Dat zijn de belangrijkste koersen waar wielrenner Wout van Aert volgend jaar aan mee gaat doen. Wat opvalt, Van Aert rijdt dus geen Tour de France. Volgens de Belg past de Tour niet goed in zijn voorbereiding op de Olympische Spelen. Ik denk dat het tijdrit al de zaterdag na de Tour gereden wordt. Dus ik verwacht niet dat daar heel veel jongens uit de Tour kunnen meedoen. Darter Barry van Peer heeft de tweede ronde van het WK darts gehaald. Van Peer versloeg de Engelsman Luke Woodhouse vanmiddag met 3-2. Van Peer had een paar jaar geleden nog last van darteritis. Een soort van ziekte waardoor darters opeens geen pijlen meer naar het bord durven te gooien. Na afloop van zijn partij kreeg Van Peer de vraag of hij bang is dat die aandoening ooit terugkomt. Nee, ik ben er niet bang voor, maar ik heb wel zoiets van, ik kan het wel zeggen, want ik ben er van altijd vanaf. Maar stel het gebeurt weer, dan heb ik weer zoiets van, ja, ik heb het wel gezegd, maar het is niet gebeurd. Maar het is wel een heel positief iets. Ik heb goed gegooid, ik heb goed gevoel eraan overgehouden. En vanaf hier kan ik gewoon heel lekker bijbouwen, zeg maar. En in de tweede ronde van het WK darts gaat Van Peer spelen tegen Josh Rock. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Er komt vanaf het voorjaar een duidelijke maandlimiet voor online gokkers. Als zij in een maand €700 hebben uitgegeven, mogen ze niet verder spelen. Dat is het meest vergaande in een pakket aan maatregelen dat minister Weerwind en toezichthouder de Kansspelautoriteit hebben aangekondigd vandaag. Onze NOS-collega Bas de Vries volgt dit onderwerp al jaren op de voet. Bas, waarom deze aanscherping? Ja, omdat het vooral behoorlijk uit de hand is gelopen sinds de online gokmarkt is opengesteld 2 jaar geleden. De bedoeling was, dat hadden we altijd gehoord, om spelers beter te beschermen. Beter dan in het oude illegale systeem. Maar in plaats daarvan is er een waar reclamebombardement geweest vlak na de invoering. Dat heeft iedereen kunnen zien in de reclameblokken. Daardoor zijn er heel veel nieuwe spelers bijgekomen. En die gokbedrijven die maken hun zorgplicht, zoals dat wordt genoemd, maken ze volstrekt onvoldoende waar in de praktijk. Ja, want kun je ook zeggen dat er hierdoor door die nieuwe situatie veel meer gokverslaafden zijn bijgekomen? Alle deskundigen zeggen dat is op dit moment nog heel moeilijk te bepalen. Het duurt altijd een paar jaar voordat mensen durven te erkennen voor zichzelf, ik heb hulp nodig. Maar wat denk ik wel veelzeggend is dat er al bijna 60.000 mensen zijn die zich hebben ingeschreven in Crux. Dat is een online register waar je je toevlucht toe zoekt als je zegt, nou, ik wil jaren uitgesloten worden, minstens 1/2 jaar van alle vormen van gokken. Dus niet alleen online, maar bijvoorbeeld ook in het casino. En ja, je kunt er wel ervan uitgaan dat al die mensen die dat hebben gedaan, die 60.000, allemaal van zichzelf het gevoel hebben, dit gaat niet goed, nee. Dit kan ik niet meer in de hand houden, ik geef te veel geld uit. En een van die spelers die we hebben gesproken, dat is Danny, die meldde zich bij ons. Die verbrandde dit jaar wel heel veel geld door zijn gokhobby. En we hebben zijn stem vervormd omdat niemand in zijn omgeving weet in welke problemen hij is gekomen. Ja. Nou, ik denk in eerste instantie, je begint met een leuke grote winst. En uiteindelijk wil je door en door en door. Alleen niet te beseffen dat je mega veel geld aan het verliezen bent. Nou, de reden is dat ik in een periode van 10 maanden behoorlijk wat geld kwijtgeraakt ben. Om precies te zijn ruim €200.000, €210.000. Ongelooflijk, Bas. Het is 210.000 euro in 10 maanden, heeft hij vergokt. Wat gaat er nou voor hem en andere online gokkers concreet veranderen in dat aangepaste systeem dat er nu komt? Nou, ik zal het even stap voor stap doornemen. Als je begint met gokken via internet, moet je altijd eerst registreren. En dan moet je aangeven voor jouzelf wat jouw grenzen zijn. Als je dan straks aangeeft dat je 350 euro of meer per maand wilt uitgeven, dan moet dat gokbedrijf vanaf die grens verplicht contact met je opnemen en even informeren of je dat kan dragen, of je wel beseft wat de gevaren zijn van online gokken met dat soort bedragen. En ze moeten je verwijzen naar eventuele hulp als je die nodig hebt. In principe kan je dan wel gewoon doorspelen, maar bij die 700 euro dan houdt het echt op. Dan moet je inkomensgegevens aan de aanbieder sturen om te bewijzen dat je zoveel geld kunt missen. Kan je dat niet of wil je dat niet, dan mag je die maand alleen nog maar verder spelen met het geld dat op je rekening staat en houdt het daarna op. Ja, en waarom 700 euro? Waarom dat bedrag? Nou, daar zit wel een gedachte achter. Gemiddeld verdient een Nederlander 2500 euro netto. Ongeveer 30% daarvan is vrij besteedbaar. Dat is zeg maar die 700 euro. Ja, precies. Dus het is niet zomaar uit de lucht getrokken. Nu is dus de situatie dat er geen limiet aan zit, of wel? Ja, de limiet die nu wordt gesteld, die is echt veel strenger dan wat die is. Want er is nu eigenlijk geen grens. Die Danny die je net hoorde, die had bij één aanbieder 20.000 ingesteld als limiet. Dat mag je dus dan gewoon als limiet instellen, ja. En dat effect was dus dat pas als hij die 20.000 overschreed, dan ging er pas een alarmbel af bij die aanbieder. Dus dan is 700 echt flink lager. Er is nog wel één zwak punt aan dit plan. Die 700 euro die geldt voor iedere aanbieder afzonderlijk. En er zijn er 27 in Nederland. Dus in principe, als je aan die grens bent, zou je een account kunnen aanmaken bij een andere aanbieder en gewoon vrolijk verder spelen. En die Danny, die je net hoorde, die had dat zelfs bij 11 aanbieders gedaan. Dus die en zo kom je dan dus aan 200.000 euro verlies in 10 maanden. Ja. Dit alles heeft ook consequenties voor de gokbedrijf, want die moeten er dus eigenlijk veel meer bovenop gaan zitten. Weten we al wat zij ervan vinden? Ja, nou ja, ik heb een reactie binnen van een van de twee brancheorganisaties die je hebt. Die gaan de plannen nog goed bestuderen, zeggen ze. Maar ze zeggen wel alvast, let erop dat het nieuwe systeem wel voldoende attractief moet blijven voor spelers. We moeten voorkomen, zeggen ze, dat te veel mensen toch weer naar het zwarte circuit gaan. En daar gelden helemaal geen grenzen. Oké, dankjewel. Collega Bas de Vries. Waar westerse landen sancties hebben ingevoerd tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne, drijft China juist steeds meer handel met het land. Vooral de Chinese auto-industrie is erg gebaat bij een nieuwe afzetmarkt. Ik sprak onze correspondent in China, Gary van Pinksteren, vlak voor de uitzending. En ik vroeg haar of China dan helemaal geen sancties oplegt. Ja, China is niet voor sancties, zeggen ze. Niet voor sancties tegen welk ander land dan ook. Ze zeggen het is niet effectief. Wij vinden dat gewoon een slecht middel. In feite is het wel zo dat ze zich nog steeds bijvoorbeeld lijken te houden aan het niet leveren van wapens aan Rusland. Hè? Dus ze houden zich wel deels aan de sancties. Het is niet zo dat zij de handel verder met Rusland daardoor ook beperken. Hè. Alles wat ze mogen doen, wat niet door sancties verboden is, dat doen zij nog gewoon wel. Ja, en vooral auto's. En vooral auto's inderdaad. Ja, dat is de laatste tijd heel sterk toegenomen. Sowieso is de export naar Rusland van China dit jaar toegenomen met 69%. En daarmee is de wederzijdse handel tussen Rusland en China, die bedraagt nu iets meer dan 200 miljard dollar. Ja. En die auto's, waarom kan China zoveel auto's naar Rusland exporteren? Nou, het is voor China een hele aantrekkelijke markt. Hè? Want waar eigenlijk de rest van de wereld een beetje aan het overschakelen is op elektrische auto's, is dat in Rusland niet zo. En China maakt ook nog een heleboel niet-elektrische auto's die ze eigenlijk in eigen land ook niet kunnen afzetten, maar die ze dan wel in Rusland goed kunnen verkopen. Dus daar verkopen ze vooral benzineauto's. En daar is in Rusland juist een gat in de markt voor ontstaan, omdat Mercedes en BMW niet meer in Rusland zitten, daar geen auto's meer verkopen vanwege de sancties tegen Rusland, vanwege de oorlog. Dus er is een gat in de markt en vooral de middenklasse auto uit China is heel populair in Rusland. Sluit goed aan bij wat ze daar graag rijden. En daarmee is het aandeel van Chinese auto's op de Russische markt... dat was aanvankelijk, in 2021 was dat nog maar 8%, maar inmiddels is dat 55%. Dat is echt gigantische toename. En wat voor producten andersom haalt China dan uit Rusland? Nou, dat is voornamelijk olie en andere energie. Daar liggen pijpleidingen en daar komen ook pijpleidingen bij. En dat is voor China ook juist weer heel aantrekkelijk... omdat Rusland die olie moeilijk kan afzetten in het Westen... omdat het Westen dat ook niet wil kopen, omdat er ook sancties voor gelden. En China koopt heel goedkoop. We weten, het zijn niet allemaal openbare prijzen, dus we weten niet precies wat China betaalt. Maar het lijkt ernaar dat China heel goedkoop energie importeert uit Rusland. En die handel die China met Rusland drijft... is daar dan nog enige verontwaardiging over... in relatie tot de oorlog in Oekraïne, of speelt dat helemaal niet? Nou, er speelt eigenlijk iets omgekeerd. Hè? Want mensen in China vinden dat de sancties tegen Rusland niet terecht zijn. China staat ook eigenlijk veel meer aan de kant van Rusland... dan aan de kant van het Westen. En ze vinden dus juist ook dat nauwere banden met Rusland ook wel goed zijn. En de overheid vindt dat al helemaal. Hè? Die zeggen, ja, we delen zo'n beetje dezelfde ideologie. We staan aan dezelfde kant. We zijn echte partners. Dus... ja, er is eigenlijk. De overheid ziet daar helemaal niets verkeerds in. En ook de bevolking ziet daar over het algemeen nou niet zo erg het bezwaar van in. Onze correspondent Garry van Pinksteren was dat. En zometeen nog in Nieuws en Co na 6 het laatste nieuws over de dodelijke schietpartij in Praag. NPO Radio 1. Het is Mathieu van der Poel die wereldkampioen wordt. 2023 was ook op de radio een bijzonder jaar. Ik denk dat jij gewoon een beetje in de war bent, Timo. Omdat ik homo ben? Soms was het indrukwekkend. Ik weet eigenlijk helemaal niet of het wel gaat. De pijn is niet normaal groot. Soms grappig. Een limiet aan het aantal tweets. Soms gewoon opvallend. Ja, maar ik moet wel een lijn voelen, dan kan ik goed antwoorden. Geef maar mij over, dan komt die lijn vanzelf. Okay. Of ingewikkeld. Ik ga sterven. Ik schrik er vreselijk van wat je zegt. De perstribune presenteert het radiomoment van 2023. Bedank u, luisteraars, namens Jelly Brouwer. Zondagmiddag van 4 tot 6. Dit is wat ik gewoon wil horen, pap. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Dit jaar komt 3FM Serious Request in actie voor Stichting ALS Nederland. Volg deze week 3FM Serious Request vanuit het Glazen Huis in Nijmegen. Vraag jouw favoriete plaat aan en doneer via 3fm.nl/plaat. Zorgkiezer helpt je met kiezen en besparen op je zorgverzekering. En of je nu nog gezonder het nieuwe jaar in wilt of juist extra visio nodig hebt, Zorgkiezer helpt jou kiezen voor een zorgverzekering die het beste bij jou past. En daarmee bespaar je honderden euro's per jaar. Kies voor zorgkiezer.nl. We zijn 24/7 en 7 dagen per week bereikbaar. Opgelost. Autotaalglas. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. De naam van dit Welsje dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit. Gelukkig zijn de opgaves van de AD Puzzel 10-daagse makkelijker. Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD. Altijd dichtbij. Bij Sazas bent u niet alleen goed verzekerd tegen hoge verzuimkosten. We helpen u ook verzuim te verminderen. Dat scheelt onderaan de streep een hoop geld en zorgen. Reken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Hé, hey, die past er op jouw huis tijdens de feestdagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze feestelijke aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Nu tot 50% korting op geselecteerde Woonveilig producten. Ga naar woonveilig.nl. Voorkom lange wachttijden. Wij helpen je graag verder. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... e-boekhouden.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Nu, 15 maanden gratis... e-boekhouden.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Wat is de stand van zaken bij de besprekingen over een gevechtspauze in Gaza? En het laatste nieuws over de schietpartij op een universiteit in de Tsjechische hoofdstad Praag. Daar nu ook al meer over in het NOS-journaal met Casper Meijer. Op de universiteit heeft een schutter een bloedbad aangericht. 15 mensen zijn omgekomen, inclusief de dader. Er zouden meer dan 20 mensen gewond zijn geraakt, van wie 9 ernstig. De omgeving van de Karels Universiteit is afgesloten. De schietpartij zou op de filosofiefaculteit zijn geweest. Het gebouw is inmiddels geëvacueerd. Op beelden op sociale media is te zien dat mensen door de stad rennen. Ook zijn er schoten te horen. De Tsjechische politie vraagt mensen in de omgeving om binnen te blijven. Over een motief is nog niets bekend. De grote problemen op de Nederlandse woningmarkt worden veroorzaakt door verkeerde beleidskeuzes en niet door de komst van migranten. Dat zegt de speciale huisvestingsrapporteur van de Verenigde Naties, die de afgelopen 10 dagen in Nederland was. Volgens de Amerikaanse hoogleraar was de huidige wooncrisis al tientallen jaren in de maak door de markt de ruimte te geven in plaats van dat de overheid zelf zorgt voor genoeg huizen. De VN-rapporteur zegt dat er veel maatregelen nodig zijn om de wooncrisis in Nederland aan te pakken. In het hele land zouden de eieren van hobbykippen moeten worden onderzocht op schadelijke PFAS-stoffen. Dat zeggen toxicologen na een onderzoek rond de Gemoersfabriek in Dordrecht. Daaruit bleek dat er soms een grote hoeveelheid PFAS in de eieren van hobbykippen zat. Maar die stoffen blijken niet uit de Gemoersfabriek te komen en dus moet worden onderzocht waar ze dan wel vandaan komen. Boeren hebben voor de ingang van de Tweede Kamer een stil protest gehouden. Ze zijn het niet eens met nieuwe stikstofregels die volgend jaar ingaan, waardoor ze minder mest mogen uitstrooien. Mest dat overblijft moeten ze nu laten ophalen en dat kost extra geld, zeggen de boeren. Oud-nieuwslezer Bob Meijer is overleden. Meijer werkte vanaf 1963 als nieuwslezer en redacteur bij het NTS-journaal, dat later het NOS-journaal werd. In 1975 stopte hij als nieuwslezer en vertrok hij naar Friesland. Bob Meijer was 88 jaar. De partijleiders van de 4 partijen in het formatieproces zijn na vandaag een weekje vrij. Na de week vrij af gaan de gesprekken met PVV, VVD, NSC en BBB weer verder, zegt informateur Plasterk. Ze zijn een aantal mensen die hebben een politieke partij opgericht. Mensen hebben campagnes gevoerd. Daarna is de Kamer weer begonnen. Er zijn nieuwe fracties. Dus iedereen heeft enorm hard gewerkt. En ik denk dat het heel goed is iedereen nu even een weekje privé neemt om uit te rusten, misschien een privéleven te hebben. Maar de week daarna, dan wordt het weer hervat. Deze week zaten de partijen voor het eerst met z'n vieren met elkaar om tafel om inhoudelijke gesprekken te voeren over onder meer de grondwet en de democratische rechtsstaat. Het was de bedoeling om het eens te worden over een zogenoemde gezamenlijke basislijn. Tot 2033 verzorgt alleen de NS het treinverkeer op de belangrijkste spoorlijnen van Nederland. Dat staat in de afspraken die vandaag definitief zijn gemaakt door staatssecretaris Heijnen. Met de ondertekening komt een voorlopig einde aan een jarenlang proces dat mede door rechtszaken en Europese regels ingewikkeld was. Zo stapten regionale vervoerders meerdere keren naar de rechter omdat ze niet de kans kregen om ook mee te doen. In de afspraken is ook vastgelegd hoe vaker ergens een trein moet rijden en wat een treinkaartje mag kosten. Dan het weer nog. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. Er staat een krachtige noordwestenwind. Morgen blijft het onstuimig met buien en veel wind. Het wordt dan 7 tot 10 graden. In het weekend veel bewolking en van tijd tot tijd ook weer veel wind. Casper, dankjewel. We gaan naar de ANWB. Daar zit Erik Evengroen. Hoe gaat het op de weg, Erik? Ja, de meeste files van de toch al rustige avondspits die zijn aan het oplossen. Nog wel 2 wegafsluitingen. De A32 Leeuwarden richting Heerenveen. Bij knooppunt Heerenveen is een vrachtwagen gekanteld tijdens de zware storm. De weg is op dit moment ook dicht, want hij blokkeert de hele rijbaan. Verkeer richting Heerenveen kan via Drachten over de N31 en de A7. Rijkswaterstaat verwacht rond 19:30 de weg weer te kunnen vrijgeven. En dan de N307 Hoorn richting Kampen. De Dijk Enkhuizen Lelystad. Die is in beide richtingen gesloten voor zwaar vrachtverkeer en auto's met een aanhanger. Ster. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. pakken ze podium. Pakken ze podium. Pak zelf eens een podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium en geniet met volle teugen van theater en concert op een van de 300 podia in Nederland. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat je bijblijft. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld twee keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Namelijk 1 op een schaal van 7. Er groeit iets in het museum. Plantenwortels die kunnen weven in ragfijne en mysterieuze patronen. Kunstenaar Diana Scherer in samenwerking met de natuur. Nu te zien in Farming Textiles in Museum Kranenburg, Bergen. NPO Radio 1. NOS NTR. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Cameron sprak vandaag in Egypte over de situatie in Gaza, want de westerse druk neemt toe. I'm all in favor of pauses in the fighting so we can get aid in and hostages out. And if we can have a pause today to start making that happen, no one would be more delighted than me. Ja, Cameron zegt: ik ben voor gevechtspauzes om hulp de Gazastrook in te krijgen en gijzelaars eruit. Als we dat vandaag kunnen doen, dan is er niemand meer opgetogen dan ik. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. En om tot zo'n nieuw staakt het vuren te komen en gijzelaars vrij te laten, zijn in de Egyptische hoofdstad Caïro de topfunctionarissen uit Israël, de VS en Qatar in gesprek. En ook Hamas-leider Ismaël Haniyeh reisde naar Caïro voor de gesprekken. Daar ga ik over praten met onze buitenlandredacteur Eliane Lamper. Eliane, is bekend hoe die gesprekken op dit moment gaan? Gaat het goed of niet? Ja, nou, begin deze maand begonnen Israël en Hamas weer met gevechten over weer, met aanvallen over en weer. En voerde Israël die bombardement heel erg op en ook het grondoffensief in de Gazastrook. Op de achtergrond bleven nog wel onderhandelingsgesprekken. En de gesprekken die nu gaande zijn, die zouden dan het meest kansrijk zijn tot nu toe. Dat zeggen de VS. En ja, zij hopen dus dat het ergens toe leidt. En dat zou natuurlijk ook heel erg welkom zijn voor alle Palestijnen die nu al 10 weken lang lijden onder die bombardementen. Ja. Wat ligt er op tafel? Wat zijn de eisen van de partijen? Nou, Hamas heeft gezegd dat zij willen dat deze onderhandelingen leiden tot het einde van de oorlog. Dus niet alleen maar een gevechtspauze, maar dat het echt stopt. En volgens Hamas zijn ook de andere Palestijnse groeperingen in de Gazastrook het daarmee eens. Dus bijvoorbeeld Islamitische Jihad. En dat zij zeggen, Hamas en Islamitische Jihad, dat er alleen kan onderhandeld worden over de vrijlating van gijzelaars als er dus echt een einde komt aan die oorlog. Maar goed, Israël heeft gezegd dat Hamas niet langer aan kan blijven. En die eisen van Hamas zijn heel hoog. En het blijkt ook wel met wat er nog meer op tafel ligt. En dat is dat ze Marwan Barghouti graag vrij willen krijgen. Dat is een prominente Palestijnse gevangene. Een politicus die al 20 jaar vastzit. Ja, dus jij zegt Hamas heeft hoge eisen. Waarom zitten zij zo hoog in? Nou ja, de druk op Israël neemt steeds verder toe, ook vanuit westerse landen. De VS heeft gewaarschuwd dat Israël steeds meer steun aan het verliezen is door die lukrake aanvallen op Gaza. En bijvoorbeeld Macron, de Franse president, die zei gisteren nog dat terrorisme bestrijden niet hetzelfde is als Gaza platgooien. En ook in Israël zelf neemt die druk toe, omdat het Israëlische leger vorige week 3 gijzelaars heeft doodgeschoten in Gaza. Daar hebben ze excuses voor aangeboden. Maar ja, dat zorgt wel heel voor veel onrust in Israël. Ja. En dan wordt er later vandaag nog gestemd in de VN-veiligheidsraad. Dat zou al eerder gebeuren, maar werd steeds uitgesteld. Waarom was dat? Ja, begin deze week zou er al gestemd worden in de VN-veiligheidsraad om voor een staakt het vuren. Maar de VS die heeft eerder al 2 keer een veto uitgesproken tegen zo'n resolutie, dus voor staakt het vuren. Dus onderhandelaars zijn nu met elkaar bezig om tot een tekst te komen waar ook de VS mee akkoord zou gaan. Maar goed, het is maar de vraag wat de VS wil en of er vandaag gestemd wordt en ook of de VS daar dan mee akkoord gaat. Oké, dus dat is allemaal nog onduidelijk. Dankjewel voor jouw uitleg, buitenlandredacteur Eliane Lamper. Van de ene naar de andere buitenlandredacteur, want we gaan naar Praag, een schietpartij in de Tsjechische hoofdstad, op een universiteit. Rutger Mazel, onze buitenlandredacteur, jij volgt dat al de hele middag. Wat is er bekend? Ja, het nieuwste is, nu is net bekend geworden dat de dader een student was aan diezelfde universiteit waar hij dus om zich heen geschoten heeft. En een ander toch wel interessant detail dat de politie bekend heeft gemaakt is dat de vader van deze dader eerder vandaag ook doodgevonden is. Hmm. En de schutter is dus gedood. Betekent dit dan ook dat het gevaar geweken is? Ja, daar lijkt het eigenlijk wel op. Maar je kan je voorstellen dat het daar vanmiddag toch wel grote paniek is geweest. Het was een hele drukke middag daar. Nog geen kerstvakantie. En op die universiteit die dus ook midden in de stad ligt. En we zien dus ook op social media steeds meer foto's naar buiten komen van studenten die in paniek zich in veiligheid probeerden te brengen door onder andere deuren van lokalen te barricaderen, zodat de schutter daar niet naar binnen kon komen en zichzelf zelfs verschanst in de dakgoot, dus aan de buitenkant van het gebouw, om zo zichzelf in veiligheid te brengen. En op de Tsjechische tv zagen we een kort interview met iemand die aan de overkant van het gebouw woont, waar het zich afspeelde, de schietpartij. En hij zegt dat hij een jonge man heeft gezien met een automatisch wapen in zijn hand. En die heeft dus om zich heen geschoten. En daarna zag hij diezelfde schutter dus met handen in de lucht. En dat het wapen op de grond werd gegooid. Nu op die plek is politie vooral onderzoek aan het doen en zijn ze bezig met de verdere ontruiming. Ja. Dat zal nu al ongeveer zijn afgerond, want het speelt zich allemaal af om nu op 3 vanmiddag al. Ja, en wat weten we inmiddels over het aantal slachtoffers? Ja, dat is opgelopen. Ik zei eerder vandaag om 11:05, inclusief die dader dus. Ze hebben het nu over zeker 15 doden. En tientallen gewonden van een aantal toch wel zwaar gewond. Die hebben allemaal schotwonden. Ja, je zei het al, er wordt nu natuurlijk onderzoek gedaan. Is er inmiddels al iets meer bekend over het motief van de schutter? Nee, daar heb ik naar zitten kijken. Maar daar heeft de politie nog niks over naar buiten gebracht. Maar het feit dat ze dus wel denken te weten wie het was en dat die vader doodgevonden zou zijn, betekent dat het onderzoek in volle gang bezig is. Dus mogelijk dat we ook snel iets horen over dat motief, als hij daar iets over gezegd zou hebben. Ja, 15 doden dus inmiddels. Ik kan me voorstellen dat dat veel heeft losgemaakt. Zijn er nog reacties opgekomen? Ja, heel Tsjechië is hier natuurlijk mee bezig. En de premier, Fiala heet die, die was op bezoek elders in het land. En dat heeft hij afgebroken om snel naar Praag te gaan. Zal rond deze tijd daar aankomen. En demissionair premier Rutte heeft zijn medebeleef betuigd. En hij zegt op Twitter dat zijn gedachten zijn bij de slachtoffers van de dodelijke schietpartij en bij hun naasten. En net komt ook nog binnen collega's die hebben gebeld met Nederlandse universiteiten die uitwisselingen hebben met die universiteit, die Karels Universiteit in Praag. En die zeggen dat zij nu vooral bezig zijn hun studenten die daar zijn te informeren over wat er gebeurd is. Dankjewel Rutger voor jouw update. Dan naar Erik Evengroen bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Ja, het staatje van de avondspits. Alleen heeft het verkeer op sommige plekken, met name in het noordelijke deel van Nederland, nog last van de zware windstoten. Zo ook op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen knooppunt Zaandam en afrit Weidewormen is zojuist ook een vrachtwagen weer gekanteld door de harde wind. De weg is op dit moment dicht. Hou rekening met minimaal 20 minuten vertraging. In Gelderland hebben veel mensen vandaag het alarmnummer 112 gebeld vanwege storm Pia. Volgens de politie was dat in bijna alle gevallen niet nodig. En daarom roepen ze op om alleen het alarmnummer te bellen in noodsituaties, bijvoorbeeld als er iets dreigt in te storten. In alle andere gevallen moet gewoon gebeld worden naar de brandweer of het algemene politienummer 0900 8844. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Veel kiezers die daarover nadachten om op NSC of BBB te stemmen, hebben uiteindelijk op de PVV gestemd. De laatste twee weken voor de verkiezingen is een grote groep mensen van gedachten veranderd. Blijkt uit een analyse van het Nationaal Kiezersonderzoek. Christophe Jacobs is universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit en werkte mee aan dit onderzoek. Goedenavond. Goedenavond. Want over wat voor kiezers hebben we het die dan in die laatste twee weken nog zijn overgestapt naar de PVV? Dat zijn inderdaad mensen die twijfelden tussen de PVV, NSC, BBB en eigenlijk gewoon twijfelden in het algemeen. Wat ze delen is dat ze een strengere migratiebeleid willen en dat ze weinig vertrouwen hadden in de politiek. En dat weten we dat die groep vrij groot is. En dit keer twijfelden ze tussen die partijen. Ja, en dan heeft dus het migratiestandpunt de doorslag gegeven? Dat lijkt er inderdaad op. Zowel BBB als NSC als PVV benadrukten het belang van een strenger migratiebeleid. En daar wordt toch Wilders gezien als het meest competent en hij wordt er ook het meeste mee geassocieerd. Dus dan blijkt toch dat het origineel meer trok dan de kopieën. Ja, en zo'n ander thema van de verkiezingen, bestaanszekerheid, dat heeft dat dan minder meegespeeld bij kiezers? Dat is inderdaad naar de achtergrond gegaan. Wat we hebben gedaan is bijvoorbeeld, we hadden een open vraag gesteld aan de respondenten, waarbij zij zelf konden aangeven in hun eigen woorden waarom ze stemden dat ze gestemd hebben. En daar zie je dat woord bestaanszekerheid nauwelijks terugkomen. Wat je voornamelijk daar ziet, is dat men weinig vertrouwen had in de regering en dat men een strenger migratiebeleid wilde. Toch zijn NSC en BBB hadden ook best een uitgesproken standpunt over migratie. Maar het is die partijen dus dan toch niet gelukt om de stemmers die of de kiezers die daarover nadachten om op hen te stemmen, om die dus binnen te halen. Nee, absoluut. En daar zie je toch dat de PVV met name de eigenaar is van dat thema. En dat die nieuwe partijen dat thema niet hebben kunnen oppikken. Ja. Uit het onderzoek blijkt ook dat de PVV, die nu de grootste is geworden, nog groter kan worden. Waar blijkt dat uit? Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Dus we weten uit eerder onderzoek dat met name partijen zoals de PVV populair zijn bij kiezers die een strenger migratiebeleid willen en weinig vertrouwen hebben in de overheid. En dat is ongeveer in Nederland op dit moment zo'n derde van de bevolking. En in die groep heeft de PVV nu, of uit die groep heeft de PVV nu zo'n 40% weten te halen. Maar dat betekent dat er nog een grote groep kiezers is die zowel een strenger migratiebeleid willen als weinig vertrouwen heeft in de overheid. En dat is zeker een potentieel voor de PVV. Ja, dus de partij kan nog groeien. Over dat vertrouwen in de overheid of in de politiek. Want jullie hebben twee keer gemeten. Hè? Er was een meting voor de verkiezingen en eentje daarna. Zie je nou dat na de verkiezingen dat vertrouwen wellicht is toegenomen? Ja, en het interessante is dat we dezelfde respondenten bevraagd hebben. Dus we kunnen ook echt verschillen zien. En hier zien we inderdaad dat met name mensen die voor de PVV hebben gestemd, die hebben na de verkiezingen meer vertrouwen gekregen in de regering en de Tweede Kamer. En dat komt omdat zij op een partij hebben gestemd die de grootste is geworden? Ja, die duidelijk een winnaar was van de verkiezingen. En dat zien we wel vaker, dat er een soort winnaarseffect is. Dat zie je ook in de lange termijn trends van vertrouwen in de politiek in Nederland. Dat gaat in golven met pieken en dalen. En heel vaak zie je dat er een piek is na een verkiezing. En dat was nu zeker ook het geval. Wat daarbij met name opvalt is dat het een stevige groei is, een relatief stevige groei in vertrouwen. Omdat deze groep natuurlijk ook een vrij laag vertrouwen had voor die verkiezingen. Ja, we hebben het nu al over het kiezersonderzoek, of het nationaal kiesonderzoek moet ik zeggen. Maar ik begrijp dat dat nog niet is afgerond. Waarom komen jullie dan toch al met deze eerste analyse? Dit zijn inderdaad de eerste resultaten van het Nationaal Kiezersonderzoek. Wat je merkte was dat er meteen na de verkiezingen was er heel veel aandacht voor mogelijke verklaringen voor de PVV-stem. En een heleboel van die verklaringen die waren niet in lijn met wat we weten uit eerder onderzoek naar de stem voor radicaal rechtse partijen in andere landen. En het leek ons dus belangrijk om ook op basis van het kiezersonderzoek, waar de data net van binnengekomen zijn, eens te kijken in hoeverre dat die claims nu dat we die terugvinden in het kiezersonderzoek. En dat bleek eigenlijk bijna niet het geval. Dank voor dit gesprek, universitair hoofddocent Christophe Jacobs. De grote problemen op de Nederlandse woningmarkt worden veroorzaakt door verkeerd gemaakte keuzes en niet door de komst van migranten. Dat heeft de speciale VN-rapporteur voor huisvesting gezegd tijdens zijn bezoek aan Nederland. En verslaggever Onno Beukers was daarbij. Onno, waarom is volgens die rapporteur migratie geen oorzaak van de woningcrisis? Nou ja, de rapporteur die zegt eigenlijk, er zijn verkeerde keuzes gemaakt. Hè? Verkeerde keuzes politiek gezien met name. Er had veel meer gedaan kunnen worden, eigenlijk vanaf het begin af aan al. Op een gegeven moment is er een ministerie van ruimtelijke ordening, die is eigenlijk afgeschaft. En daar is min of meer het probleem begonnen. Zo zegt in ieder geval de rapporteur dus. Terwijl er juist heel erg ook naar migranten vaak wordt gewezen. En dat is onterecht, zei hij in een interview wat ik met hem had. I don't see evidence of that during my visit. I don't see the data pointing that out. I don't see how that explains, for example, the weakness of people who are living in social housing. I mean, come on, undocumented migrants don't even have the eligibility for social housing. So how can you actually blame all the housing crisis on migrants? But do you know why people are blaming the migrants? Did you speak to people with that opinion as well? Yeah, I did speak to many with that opinion, both in government, but also a lot of ordinary people on the street. And it's quite right that they automatically blame the migrants. But that is unfortunately a global problem. When people have a crisis, they always point the fingers outside. Ja, zegt hij dus, hè, de VN-rapporteur Raja Gopal is dat, die dus speciaal hier in Nederland was. Hij zegt eigenlijk, kijk, het is iets wat vaker gebeurt, hè, als je zelf in een situatie zit waar het niet goed gaat, hè, en dan in dit geval in zo'n woningcrisis, dat je zelf niet iets kan vinden, ja, dan ga je toch iemand zoeken die je aan kan wijzen. En ja, dat is dan vaak iemand die niet bij jouw groep hoort. En dat zijn dan bijvoorbeeld vluchtelingen of migranten. Maar dat is dus niet terecht, blijkt uit de data die hij in ieder geval tot nu toe heeft onderzocht. Ja, waar ligt het dan volgens hem wel aan? Nou ja, ik zei het net al een beetje. Het is toch vooral verkeerde keuzes die er zijn gemaakt in het verleden. Hè. Er is eigenlijk ruimte gegeven als je kijkt naar de woningbouw, ook aan veel commerciële partijen. Dat had Nederland wat meer bij zichzelf kunnen houden. Dus ja, dat is iets wat in ieder geval belangrijk is in dit geval. Ja, en je ziet daardoor dat er allerlei problemen ontstaan. Hè. Hij noemt heel veel groepen ook in het rapport. En dan gaat het over bijvoorbeeld studenten die niet door kunnen en bij hun ouders moeten blijven wonen. Maar ook ouderen waarvoor geen huisvesting is. Mensen die op straat belanden, na bijvoorbeeld een scheiding, omdat ze zelf niet een andere woning kunnen vinden. Dus veel van die dingen die hij noemt zijn denk ik voor ons bekend en kom je heel veel tegen. Maar ja, die zijn bij de VN nu eigenlijk wel op deze manier achter elkaar gedocumenteerd. Hij zegt dus eigenlijk ook dat de overheid, hè, met name, heeft dus te weinig gedaan. Te weinig gedaan. En als je dan toch kijkt naar die vluchtelingen, daarvan zegt hij eigenlijk, die zijn zelf min of meer slachtoffer ook. Dus die kun je wel aanwijzen, maar die zijn ook slachtoffer juist van deze woningcrisis. They're living in temporary housing where the conditions are almost inhuman. I visited one of these, for example, in the city of Castricum, where, as I said, the walls were leaking, the roof is leaking, there is mold everywhere, and it's extremely dirty, the space is very narrow. It's not, you know, consistent with international standards. Netherlands can do better. Is it a political decision to keep it this way? Everybody's waiting for the person in front of the queue to take one more step forward. So the whole queue is stagnant as a result. This can only be the result of some deliberate decisions, especially, I would say, among many municipalities, which apparently some municipalities are open to accepting, you know, these refugees, and others. Other municipalities don't want to accept them. And that is a matter of local politics. Ja, je hoort dus, hij is in Castricum onder meer geweest. Bij een opvang waar inderdaad ook dan de schimmel aan de muren zat. Hè, waar het dak lekte. Dus de omstandigheden zijn niet altijd goed. En dus vroeg ik ook, is dat dan ook eigenlijk een keuze om dat op die manier ook te laten? En daarvan geeft hij aan, er zijn genoeg gemeenten die wel inderdaad bereid zijn om mensen te helpen. Te zorgen dat er toch enigszins een doorstroom plaatsvindt. Maar ook heel veel gemeenten niet. En dat is toch een politiek en soms lokaal, maar ook een landelijke keuze om dat op deze manier te doen. Ja, ik vond het eigenlijk best wel bijzonder toen ik hiervan hoorde van dit bezoek, dat er dus een speciale VN-rapporteur hier in Nederland komt kijken naar hoe het gaat met huisvesting. Waarom is hij hier? Nou ja, toch om dat ook in kaart te brengen. Kijk, hij heeft dat in heel veel landen gedaan. Maar bijvoorbeeld ook al in Frankrijk, wat ook een relatief dichtbij is. Er was vanmiddag een persconferentie waar die juist ook de Nederlandse situatie roemde. Met name ook de sociale woningvoorziening die er eigenlijk vanuit oudsher hier in Nederland is. Er zijn heel veel sociale woningen als je dat bekijkt en zeker vergelijkt met andere plekken in de wereld. Alleen je ziet dat het op dit moment heel erg tot problemen aan het leiden is. En dat het vast komt te zitten, dat er een probleem aan het ontstaan is, wat over de afgelopen jaren eigenlijk al ontstaan is. En daarom is dat ook interessant om in kaart te brengen. En dat was eigenlijk ook nog een soort motiverend woord op het einde. Want Nederland, zei hij, zou weer terug moeten juist naar die koppositie om als voorbeeld te dienen, ook voor andere landen, hoe je dit dan aan moet pakken. Dankjewel. Verslaggever Onno Beukers. Bij de schietpartij in een universiteitsgebouw in Praag, ik had er net ook al eventjes over met onze collega Rutger Mazel, daarbij is een Nederlandse man gewond geraakt. Volgens de ANP meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken dat. De man wordt in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen. Over de aard van die verwondingen is niets bekendgemaakt. Dan, vanavond staat de laatste bekervoetbalavond van dit jaar op het programma. Ajax gaat op bezoek bij de amateurs van het Utrechtse Hercules. En om 9:00 neemt PSV het in eigen huis op tegen FC Twente. En van die wedstrijd doet voetbalcommentator Jeroen Guter verslag. Jeroen, de nummer 1 van de Eredivisie tegen de nummer 3. Wat verwacht je van deze wedstrijd? Nou, een topwedstrijd in de eerste plaats natuurlijk. De nummer 1 tegen nummer 3. Je zegt het al, Fleur. Voor Twente de gelegenheid om het seizoen nog een beetje te kantelen. Want PSV is natuurlijk, de P staat voor perfectie, lijkt het wel. Hè? Door in de Champions League naar de volgende ronde. Daarin speelde tegen Borussia Dortmund perfect in de Eredivisie. Met 16 wedstrijden op rij gewonnen. En die beker, dat gaat natuurlijk ook al seizoenen heel goed. 2 keer op rij de beker gewonnen. Dus in Eindhoven kijken ze rijkhalsend uit naar deze wedstrijd. Weer een zege voor PSV. Maar Twente is een niet te onderschatten tegenstander. Nee, precies. En omdat het zo goed gaat, denk je dan dat Peter Bos met de sterkste elf gaat beginnen? Of gaat hij wellicht de wisselspelers ook nog een kans geven? Nou, in de loop van de wedstrijd misschien. Maar ik zie geen enkele reden voor Peter Bos om het nu anders aan te pakken dan hij het de afgelopen tijd heeft gedaan. Want dat is een succesformule gebleken. Bovendien, hij heeft natuurlijk wel sterke mensen achter de hand. Kan altijd wel wat accenten verplaatsen. En dat doet hij ook regelmatig als de tegenstander daarom vraagt. Maar het is niet zo dat hij deze wedstrijd aangrijpt om de B-garnituur, om het zo maar even te zeggen, wat speeltijd te gunnen. Daarvoor is de beker gewoon ook veel te belangrijk. PSV gaat hartstikke goed en wil natuurlijk niet in mineur, maar in feeststemming de winterstop in. Ja, precies. En Twente, op wie ga je letten? Bij Twente let ik eigenlijk altijd op Sam Steijn. Dat is een heerlijke voetballer die veel doelpunten maakt. En samen met Michel Vlap daarvoor voor een hoop problemen bij de tegenstander kan zorgen. Geeft Twente echt wel een kans hoor. Dat is ook een ploeg die zich kan vastbijten. Zeker in zo'n eenmalige ontmoeting moet Twente in staat worden geacht om toch nog iets boven zichzelf uit te stijgen. En gebeurt dat en is het wedstrijdverloop enigszins gunstig, dan denk ik dat PSV nog wel eens een lastige avond kan krijgen. We gaan het merken vanavond. Het is allemaal te horen straks in Langs de Lijn en Omstreken. Jeroen, dankjewel. En dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Joram Kaat. Hey Fleur, zo'n 100 ambtenaren protesteerden vandaag op de stoep van hun eigen ministerie tegen het Israëlbeleid van hun eigen minister. Is dat wenselijk of dien je als ambtenaar het beleid enkel uit te voeren? Zometeen een debat in Dit is de Dag. Na de hoofdpunten van het nieuws met Ties van Kesteren. Die staat er al klaar voor. Morgen is er een nieuwe Nieuws en Co. om 5:00, dan met Dielke. Ik wens u een heel fijne avond. NPO Radio 1. Om gokkers tegen zichzelf te beschermen moet er een dagelijks limiet komen. Dat zeggen demissionair minister Weerwind en de kansspelautoriteit. Ze willen dat gokkers per gokbedrijf niet meer dan €700 per maand kunnen storten, tenzij ze hun inkomen laten zien. Tot 2033 verzorgt alleen de NS het treinverkeer op de belangrijkste spoorlijnen van Nederland. Dat staat in de afspraken die vandaag definitief zijn gemaakt door staatssecretaris Heijnen. In de afspraak is ook vastgelegd hoe vaker ergens een trein moet rijden en wat een treinkaartje mag kosten. In eieren van hobbykippen zit soms wel 10 keer de maximale hoeveelheid PFAS. Dat blijkt uit onderzoek in de buurt van Dordrecht bij chemiebedrijf Chemours. Die stoffen kwamen echter niet van die fabriek. En daarom zeggen toxicologen dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar eieren van hobbykippen. Op een universiteit in Praag heeft een schutter een bloedbad aangericht. Zeker 15 mensen zijn gedood. Ook de dader is daarbij omgekomen. Het zou gaan om een 24-jarige student van de universiteit. Meer dan 20 mensen raakten gewond, onder wie een Nederlandse man. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. Er staat een krachtige noordwestenwind. Morgen blijft het onstuimig met veel buien en wind. Het wordt dan 7 tot 10 graden. En bij de ANWB zit Erik Evengroen. Goedenavond. Hai, goedenavond. Ja, de avondspits is zo goed als voorbij. Alleen heeft het verkeer nog wel last van zware windstoten. En daar heeft met name het verkeer in het noorden van het land problemen mee. Zoals op de A7 Zaanschot richting Hoorn. Bij afrit Weidewormen is er zojuist een vrachtwagen gekanteld door die zware wind. Het verkeer, althans, de weg is op dit moment ook dicht. Verkeer richting Purmerend Hoorn kan omrijden via Alkmaar en Westgrafdijk over de A8 en de N246. En dan de A32 Leeuwarden richting Heerenveen. Daar is een vrachtwagen gekanteld in het begin van de avondspits bij knoop op het Heerenveen. Weg is op dit moment nog altijd dicht. Verkeer richting Heerenveen volgt Drachten via de N31 en de A7. Rijkswaterstaat verwacht rond 19:30 de weg weer te kunnen vrijgeven. NPO Radio 1. EO.